Jag kom till världen på flott hospital. Min far var tokig, min mor var normal. Men när han fått sin blom, då sa mormin till mig: wow, wow, wow, wow, jag vinner. Så en vacker dag så gick jag upp till min chef och så sa jag att det är lika bra du hoppar ner från stolen. Ser du inte? Hör du inte? Förstår du inte att loppet är kört? Wow, wow, wow, så vad jag vinner, din gamla skor. Men här med att skratta och sa: sköt du ditt? Wow, wow, wow, så det jag vinner, lilla du. Häng loss med dansbandskanalen.se.